smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. A witamy ósmą w piątek, 3 stycznia. Michał Nogaś, dzień dobry. W programie trzecim najważniejsze wiadomości w serwisie. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Synoptycy ostrzegają, przed silnym wiatrem może być niebezpiecznie. Żołnierz, który po pijanemu w Mielniku oddał 90 strzałów w kierunku cywilnego auta, usłyszał zarzuty. Dziś zapadnie decyzja w sprawie aresztu. Gorący poranek w Korei Południowej. Wojsko uniemożliwiło aresztowanie zawieszonego w wykonywaniu obowiązków prezydenta. Przed silnym wiatrem w niemal całej Polsce ostrzegają synoptycy. Najmocniej powieje na północy. Ostrzeżenie drugiego stopnia dla Pomorza wydał Instytut Meteorologii. Mówił o tym w TVP Info rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Porywy wiatru na północy powyżej 90 km na godzinę. On potrafi połamać gałęzie, potrafi nawet wyrwać drzewo z korzeniami, nawet uszkodzić lekką konstrukcję dachu, więc to już nie ma żartów i jest duże zagrożenie dla zdrowia i życia. Pozostała część kraju do 70. Może być niebezpiecznie, trzeba uważać, kierowcy na przykład muszą uważać, a w górach uwaga, powyżej 120 km na godzinę. Tam też zawieje i zamiecie śnieżne, ale też mogą pojawić się w innych rejonach kraju, bo właśnie do nas wkracza chłodne powietrze arktyczne, no i może być wreszcie namiastka zimy. Trochę śniegu popadało już w Warszawie, w związku z tym na ulice miasta wyjechało 170 posypywarek. Trwa akcja Alfa. A do usuwania skutków wichury strażacy byli wzywani już 450 razy. Najwięcej zgłoszeń było w Małopolsce i na Dolnym Śląsku, mówi starszy brygadier Karol Kieszkowski. 160 interwencji śląskie, to jest około 50 zdarzeń i później mamy mazowieckie i zachodniopomorskie po około 25 zdarzeń. To były dość spokojne interwencje, głównie dotyczyły przewróconych drzew, połamanych gałęzi. Nie było osób rannych ani śmiertelnych. Synoptycy ostrzegają też przed gołoledzią na drogach i chodnikach w niemal całej Polsce, z wyjątkiem zachodnich województw. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Olsztynie zdecyduje dziś, czy żołnierz, który ostrzelał samochód w Mielniku, trafi do aresztu. Do zdarzenia doszło w Nowy Rok. Mężczyzna oddał w kierunku auta 90 strzałów. Był pod wpływem alkoholu. Samochodem, do którego żołnierz wystrzelił kilkadziesiąt pocisków, podróżowały dwie osoby. Ojciec i córka. Dziewczyna wybiegła z samochodu, a kierowca przyspieszył. Nic im się nie stało. Żołnierz usłyszał zarzuty, mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Przekroczenia uprawnień połączonego z kierowaniem gróźb karalnych oraz z usiłowaniem zabójstwa. Mężczyzna przyznał się, ale zaznaczył, że nie zamierzał nikogo zabić. Żołnierz został zawieszony, grozi mu też wydalenie ze służby. Rzecznik Bezpiecznego Podlasia, podpułkownik Kamil Dołęska, potępił jego zachowanie. Składą się one cieniem na ciężką pracę, ciężką służbę pozostałych 6000 żołnierzy operacji Bezpieczne Podlasie. Mężczyźnie grozi dożywocie. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Jednostka południowo-koreańskiej armii uniemożliwiła śledczym aresztowanie zawieszonego w wykonywaniu obowiązków prezydenta kraju Yoon Suk-yeola. Funkcjonariusze Biura Ścigania Korupcji wśród wysoko postawionych urzędników weszli do rezydencji prezydenta, ale zostali zablokowani przez jednostkę wojskową. Nakaz aresztowania wydał sąd w Seulu w związku z wprowadzeniem przez prezydenta na początku grudnia stanu wojennego. Yoon kilkokrotnie odmówił stawienia się na przesłuchanie i uniemożliwił przeszukanie jego biura. 64-letni Yoon jest objęty dochodzeniem w sprawie buntu politycznego. Przestępstwo to jest zagrożone karą śmierci. Sprawca noworocznego ataku w Nowym Orleanie działał sam, poinformowało FBI. Zdaniem Federalnego Biura Śledczego to tragiczne wydarzenie, trzeba uważać za akt terroryzmu. Zamachowiec w Nowy Rok wjechał w tłum ludzi rozpędzonym samochodem dostawczym. Zabił 15 osób, ranił około 35, zginął po wymianie ognia z policją. Prezydent Joe Biden, powołując się na FBI, poinformował, że sprawca podłożył ładunki wybuchowe w chłodziarkach do lodu w dzielnicy francuskiej Nowego Orleanu zaledwie kilka godzin przed atakiem. W samochodzie miał zdolny detonator, który miał doprowadzić do dwóch eksplozji. Służby sprawdzają, co stało za radykalizacją weterana z Teksasu, który inspirował się organizacją terrorystyczną Państwo Islamskie. Biały Dom nie widział żadnych dowodów na zagraniczne kierownictwo lub zaangażowanie w atak. Federalne organy ścigania i służby wywiadowcze aktywnie badają wszelkie zagraniczne lub krajowe kontakty i powiązania, które mogłyby mieć związek z atakiem, informował Joe Biden. Władze traktują środowy zamach jako atak samotnego wilka związanego z Państwem Islamskim, któremu zamachowiec złożył przysięgę na wierność. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji bomb. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlawski. Bardzo tanie kawalerki i mieszkania dwupokojowe na wynajem dla seniorów powstają w Szczecinie. Koszt najmu kawalerki wynosi niespełna 600, a dwupokojowego nieco powyżej 700 zł. Ceny najmu takich mieszkań na wolnym rynku w Szczecinie są trzykrotnie wyższe, dlatego zainteresowanie jest ogromne, mówi Maciej Chomis, rzecznik miasta do spraw pomocy społecznej. No bo jest to dobra alternatywa dla seniorów, którzy nie są w stanie albo samodzielnie funkcjonować w mieszkaniach, albo mają na tyle duże mieszkania czy domy, są osobami samotnymi i nie są w stanie po prostu ich utrzymać, więc to jest alternatywa i sposób właśnie na znalezienie nowego lokum. Mieszkania w ramach programu Dom dla Seniora buduje Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które dostaje od gminy 80% środków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pobudka. Czas na wiadomości sportowe na rozbiegu. Norbert Michalak. Jeszcze raz dzień dobry. Polscy kibice wciąż liczą na poprawę formy polskich skoczków narciarskich, ale o to będzie bardzo trudno. W turnieju czterech skoczni najlepiej spisuje się Paweł Wąsek, który w klasyfikacji generalnej jest 11. Jest szansa, żeby poprawić ten wynik, bo rywalizacja przenosi się na skocznię w Innsbrucku, z którą reprezentant WSS Wisła ma dobre skojarzenia. Pozytywne. Przez lato też tam trenowaliśmy, mieliśmy zgrupowania, fajnie mi się tam skakało, także mam nadzieję, że teraz też będzie mi to fajnie funkcjonować. Początek dzisiejszych kwalifikacji do jutrzejszego konkursu o 13.30. Po dwóch konkursach w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen na czele turnieju czterech skoczni są trzej Austriacy. Prowadzi Daniel Czofenik przed Janem Herlem i Stefanem Kraftem. Za to nie zawodzi tenisowa reprezentacja Polski, która wygrała z Wielką Brytanią 3-0 w meczu ćwierćfinałowym drużyn mieszanych United Cup w Australii. W singlu swoje mecze wygrali Hubert Hurkacz i Iga Świątek, a także mixed Maja Chwalińska i Jan Zieliński. Polacy w sobotnim półfinale zagrają z Kazachstanem, który wyeliminował w nowy rok broniących trofeum Niemców. W tym spotkaniu Iga Świątek m.in. zagra w singlu z Jeleną Rybakiną. Prologiem w Bisze w Arabii Saudyjskiej rozpocznie się Rajd Dakar, najtrudniejsza i najbardziej prestiżowa impreza offroadowa na świecie. Na liście startowej 15 Polaków, ale niestety nie należą oni do faworytów, jak to bywało w ostatnich latach. Największe szanse na wysokie miejsce ma mechanik ciężarówki Dariusz Rodewald, trzykrotny zwycięzca Dakaru w holenderskich ekipach. Patrzę na prognozę pogody w Innsbrucku. Tam dzisiaj będzie 7 stopni, więc cieplej niż u nas. Zobaczymy, czy naszym skoczkom się powiedzie. Tak? No właśnie, czy ociepli te 7 stopni, czy ociepli wizerunek naszych. I nasze serca. Paweł Wąsek mówił o tym, że teraz jest spokojny, skocznia mu się dobrze kojarzy, więc trzymamy kciuki. 11 w tej chwili w zestawieniu turnieju czterech skoczni. U nas chłodniej, jak mówiłem. Będą przelotne opady śniegu. Na północy i zachodzie także deszczu ze śniegiem. Burze możliwe lokalnie. Minus 3. Najchłodniej na Sądecczyźnie. Najcieplej nad morzem, na Mazowszu i na zachodzie 2 stopnie. Autopromocja. Trójka to różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Odgłosy przypominające kwakanie kaczki. A jednocześnie jest to bardzo ludzkie. Audycje autorskie. Czasami pozwalamy sobie pobłądzić. Z pominięciem słowa niecenzuralnego kapcie mogą same pospadać. Fachowy komentarz. Talent zaprowadził go do polskiej popkultury. Ha, ha, ha. Dużo humoru. Ze śladami łez w oczach. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. 8,5 minuty po 8. Jesteśmy niezwykle punktualni. 22 i 7 trójek to numer telefonu do studia. Przypomnę, że szukamy powodów, by wziąć wolne. Powodów nowych, niekoniecznie poważnych. Ale też przypomnę, że przed 8 pytaliśmy, czy da się ubezpieczyć od dźwięków dochodzących do nas zza ściany, gdy dziecko sąsiada, albo sąsiad, albo sąsiadka ćwiczą na skrzypcach, na pianinie, na bębnach, albo nie daj losie na wszystkim jednocześnie. Otóż ja jestem muzykiem, gram na perkusji, gram na gitarze, na różnych instrumentach i moje dzieci też się uczą grać. I jak było wiadomo, że będziemy grać, to przygotowaliśmy odpowiedni pokój, w którym jest pokój jakby w pokoju, ta perkusja stoi na specjalnej gumie. I gramy wtedy, jak wiemy, że sąsiadów nie ma w domu, a jak muszę grać głośno,

no to nie jest żadną tajemnicą. Myślę, że od 2 lat, jeżeli ktoś uważnie śledzi sytuację na granicy, bywał tam, wizytował, rozmawiał z funkcjonariuszami Straży Granicznej, rozmawiał z dowództwem, czy Sił Zbrojnych, czy Straży Granicznej. Kryzys kadrowy jest i w wojsku, i w Straży Granicznej, i w policji. Więc wymagania dotyczące rekrutacji obniżane są we wszystkich formacjach. Mogę to potwierdzić, bo to słyszałem od dowódców z różnych formacji, że po prostu mają problem z rekrutacją właściwej liczby ludzi. Dlatego można tutaj zaapelować też, żeby ci, którzy może rozważają swoje miejsce w życiu społecznym i na rynku pracy, żeby rozważali też właśnie pracę w służbach mundurowych, bo to jest często praca dająca poczucie stabilności, a części osób może ona też dać, moim zdaniem, poczucie satysfakcji, jeżeli trafią na dobrych dowódców. Ten mężczyzna został zatrzymany. A w innym wypadku po prostu może być tak, że te miejsca, w których powinni służyć dobrzy obywatele z ambicjami, będzie wypełniał byle kto i później będziemy mieć takie sytuacje, jak tutaj widzimy. Niestety, mogę to powiedzieć, że z nieoficjalnej wiedzy wynika, że wiele spraw, które prowadzi żandarmeria, duża większość, są związane z alkoholami, z narkotykami. No właśnie, mieszkańcy Podlasia opowiadają reporterom, że pełno jest tam różnych butelek po alkoholu, małpek, że ci żołnierze nadużywają alkoholu. Czy nikt nad tym nie panuje? Dowódcy nie panują? Czy w ogóle żołnierze powinni być do takich działań wykorzystywani? Bo przy okazji różnych incydentów wojsko przyznaje, politycy przyznają, że właściwie tam powinna chronić tego terytorium Straż Graniczna, ewentualnie policja, żołnierze nie są. Panie redaktor, żołnierze powinni chronić granicy w sytuacji, kiedy zwykłe służby cywilne, takie jak Straż Graniczna czy Policja, nie dają sobie rady. I tutaj akurat wielkiej kontrowersji nie ma. Natomiast pytanie jest takie, czy to powinno mieć charakter stały. Wydaje mi się, że obecne kierownictwo IMON i spraw wewnętrznych już doszło do wniosku, że to nie powinno mieć charakteru stałego. Stąd pomysł powołania osobnego rodzaju wojsk do ochrony granicy. To między innymi pomysł, o którym ja mówiłem już dawno temu, czyli nie tylko ja, żeby właśnie przypisuję tego sobie, Korpus Ochrony Pogranicza, powrót do tej tradycji. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że pomiędzy żołnierzami też są ogromne różnice i na przykład, o ile, nie wiem, żołnierz piechoty jest skierowany, tam można powiedzieć, że robi coś, do czego jakimś przynajmniej najogólniejszym sensie był szkolony, to na przykład sierżant Mateusz Sitek, który zginął na granicy, był szkolony na czołgistę. I proszę zwrócić uwagę, że wszyscy, na przykład żołnierze z brygady pancernej, którzy są tam wysłani, oni są odciągani od szkolenia na Abramsy, które my za ogromne pieniądze kupujemy. To jest absurdalne i ta sytuacja trwa od 2 lat. To są często ludzie w wyszkolenie, których państwo polskie angażuje ogromne pieniądze i w wyposażenie jednostek, których i oni w tym czasie się nie szkolą na najnowocześniejszy sprzęt, tylko po prostu siedzą tam na, nie wiem, czy 12 czy 24-godzinnych zmianach i po prostu patrzą się w ten płot, wiedząc, że nawet jak ktoś będzie z drugiej strony szedł, to nie wolno im, czy nawet przejdzie na naszą stronę, to im nie wolno strzelać. To jest sytuacja absurdalna i pokażająca też moim zdaniem samych tych żołnierzy. Jeżeli już ich tam wysłano, to należy dać im prawo skutecznego działania. Gdyby mieli prawo skutecznego działania, Mateusz Sitek by nie zginął. No tak, ale tutaj akurat ta sytuacja pokazuje, że to strzelanie, jak to się w ogóle stało, że ten żołnierz wyszedł z tyloma nabojami i z 3 magazynki. Nie, no to chyba opuścił jednostkę. Że zapasowe magazynki żołnierz powinien mieć przy sobie. Tutaj bym się nie dopatrywał jakiejś sensacji. Natomiast oczywiście nieprzepisowe użycie broni, spożycie alkoholu, no to są rzeczy, za które on z pewnością poniesie bardzo surowe konsekwencje. Już zarzut usiłowania zabójstwa postawiony. Potem jak będzie miał zarzuty i prawdopodobnie skończy się dla niego tak, że pójdzie do więzienia. Natomiast szef MON Władysław Kośniak-Kamysz już napisał na platformie X, że zostanie wydalony z służby, ale zmieńmy temat. Jeszcze tylko jedno zdanie. Za tym kryje się szerszy problem. To znaczy żołnierze, my czasem w debacie medialnej z różnych powodów idealizujemy żołnierzy. Ja sam też to robię, mam wielki szacunek dla munduru i będę to robił, to znaczy nowy szacunku dla żołnierzy, ale musimy zdawać sobie sprawę, że to są też ludzie. I tak samo jak wśród polityków zdarzają się upadki, i tak samo wśród żołnierzy mogą się zdarzyć upadki, to znaczy wszyscy jesteśmy wystawieni na te same pokusy, a długotrwała samotność w pełnieniu swoich zadań, często brak odpowiedniego nadzoru i towarzyszenia dowódców. poczucie pewnej absurdalności sytuacji, w której człowiek został wepchnięty, rodzi frustrację. Frustracja często bywa zabijana czy alkoholem, czy jakimiś substancjami i tak może dochodzić do takich sytuacji. To jest problem też środków na opiekę psychologiczną czy psychiatryczną, ale też jakości dowodzenia. Moim zdaniem naprawdę jakość dowodzenia ma ogromne znaczenie i w mojej wiedzy o sytuacji na granicy wynika, że co jednostka to inne obyczaje, inny sposób, że tak powiem, współpracy albo braku współpracy dowódców z żołnierzami. Miało być jedno zdanie. Bardzo dużo zależy od dowódców. Okazało się to zdaniem bardzo wielokrotnie złożonym. Ogólnie mamy problem, wydaje mi się, w siłach zbrojnych z tą jakby jakością dowodzenia. Jest to wojsko, że tak powiem, mentalnie modernizowane bardzo wyspowo. Pieniędzy nie ma i nie będzie, pisze Donald Tusk na platformie X. Co pańskim zdaniem powinien zrobić minister finansów, bo to jest jego decyzja i jego odpowiedzialność? Gdyby to była prywatna firma, to byśmy tego typu wypowiedzi prezesa względem jakiegoś dyrektora finansowego uznali za mobbing, bo nie jest to żadne formalne polecenie służbowe wskazujące mu, co on ma zrobić, mające swoją podstawę, tylko jest to jakaś forma publicznego nacisku i wskazywania, że minister ma tutaj spełnić jakieś oczekiwania premiera. Zresztą podobne wypowiedzi wczoraj mieliśmy, co słyszałem, minister Siemoniak, inni politycy Platformy. Minister no, mobbing to jest uporczywe dręczenie w miejscu pracy, także no może nie mobbing, ale no to, czy to jest forma nacisku na ministra finansów? Minister finansów jest w kleszczach, dlatego że powinien wykonać prawo, czyli wypłacić te pieniądze i ma naciski ze strony swojego szefa i swoich politycznych patronów i kolegów, żeby tego nie zrobił. Z tym, że to nie ci patronowie, to znaczy to nie Donald Tusk za swoje wpisy na mediach społecznościowych poniesie ewentualne konsekwencje prawne, tylko to minister Domański może mieć postawione zarzuty, jeżeli nie zachowa się zgodnie z prawem. I wszelkiego rodzaju publicystyczne enuncjacje prawnicze różnych osób z tytułami takimi czy innymi nie mają żadnego znaczenia, nie będą miały żadnego znaczenia przed sądem, jeżeli minister Domański złamie prawo. Ja czy razem PiS, ministrowi Domańskiemu do po prostu działać zgodnie z prawem, tak jak zadziałał w przypadku Konfederacji. On czy jego poprzednicy, praktyka jest w Ministerstwie Finansów najzupełniej jasna. To znaczy, jeżeli jakaś partia ma nierozstrzygnięte negatywnie dla niej postępowanie w sprawie subwencji lub ma rozstrzygnięte pozytywnie uchwałą PKW, to po prostu subwencja jest wypłacana w obu przypadkach. No właśnie, panie marszałku, ale pan mówi o osobach z różnymi tytułami. Profesor Marek Safian, były sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że dziś właściwie w sprawie pieniędzy PKW nie ma żadnej decyzji, bo ta decyzja Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, no jej nie ma, bo nie ma tego sądu. No, pytanie, jaki jest status w ogóle profesora Safiana, żeby takie rzeczy decydował. Tak, porządek prawny polega na tym, że nie decyduje profesor Safian, tylko ustawa. Jak w ustawie jest napisane, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych jest częścią Sądu Najwyższego, to znaczy, że jest. Koniec, a jak kropka. Jest wyrok TSUE, który mówi, że nie jest to Izba właściwie obsadzona? Wyroku. Nie ma takiego wyroku. Mamy wyrok TSUE, który odmawia odpowiedzi na pytanie o wykładnię prawa unijnego jednego z sędziów tej Izby. Jeżeli TSUE nie chce pomóc harmonizować prawa polskiego z prawem unijnym sędziemu z tej Izby, no to dziękuję i do widzenia. To jest ich problem, a nie nasz. Przestańmy się tak bardzo przejmować. Poza tym to jest fragment uzasadnienia. Fragment uzasadnienia nie wyłącza części systemu sądowniczego w Polsce. Przestańmy po prostu tak bardzo się ekscytować tym, że ktoś tam gdzieś tam w Unii coś powiedział czy napisał. My mamy swoje państwo, swój porządek prawny. Sądownictwo jest w kompetencjach państw członkowskich. Jeżeli Unia Europejska kiedyś się sfederalizuje, czego ja nie chcę i absolutnie nie popieram, to i stworzy swój system sądowniczy i ten system opłaci, pozatrudnia tam ludzi, tak jak stworzyła swoją dyplomację. A nie, ale Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest elementem naszego sądownictwa. Tak, w pewnym sensie. Natomiast chodzi o to, że Trybunał Sprawiedliwości, jak chce, to sobie może powyłączać swoje części swojego Trybunału, a nie nasze części Sądu Panie Najwyższego. Panie marszałku, ale jaką nie mamy ma dzisiaj sytuację przed wyborami prezydenckimi, no kiedy musi być jakaś instytucja odwoławcza od decyzji Państwowej Komisji Wyborczej i okazuje się, że dzisiaj właściwie nie wiemy, bo jedni kwestionują Izbę Sądu Najwyższego, inni nie. To są przejawy anarchii, które należy potępić po prostu. I jeżeli ktoś ma zastrzeżenia i każdy ma problem z zastrzeżenia do systemu sądowniczego, trzeba ten system doskonalić, to trzeba działać w sposób zgodny z prawem, to znaczy przedstawiać projekty ustaw, które mają sądownictwo poprawić, przekonywać prezydenta partii. Ale prezydent niczego nie podpisze w tej sprawie. To wcale nie jest powiedziane, panie redaktor, wcale to nie jest że powiedziane. Że nie zgadza się na ile podważanie jest na statusu sędziów. Proszę powiedzieć, po roku rządów uśmiechniętej koalicji, tak zwanej uśmiechniętej, mówię to ironicznie, ile jest ustaw doskonalających wymiar sprawiedliwości, które prezydent zawetował? wysłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawy dotyczące tegoż właśnie Trybunału. Dwie ustawy, które miały uporządkować sytuację w Trybunale. No jak uporządkować? Pani redaktor, no próba jakiejś całkowitej zmiany składu to nie jest żadne uporządkowanie. Jeżeli mówimy o normalnym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, to na razie rząd nie przygotował żadnych ustaw, ale które by to doskonalił. Proponowaliście opcję zerową. Co więcej, zrobili bezustawowe przejęcie prokuratury, powodując taki bałagan prawny, z którego pewnie będziemy jeszcze latami wychodzili, i przez które już gangsterzy wychodzą z więzień czy z aresztów. No to jest naprawdę... Ilu gangsterów wyszło z aresztów? No ja słyszałem o co najmniej jednym. O co najmniej jednym, któremu sąd aresztowy uchylił areszt, dlatego że kwestionowany był sędzia, który tam uczestniczył w orzekaniu. Czy Konfederacja, jeśli już jesteśmy przy tych, którzy mogą wychodzić z aresztu albo do nich w ogóle nie trafili, czy Konfederacja poprze rozwiązanie, według którego nie. posłowie tymczasowo aresztowani mają tracić uposażenie? To jest propozycja rzutem na taśmę zgłoszona tuż przed końcem roku przez rządzącą koalicję. Całkowity populizm. Ta ustawa nie wejdzie w życie, bo prezydent oczywiście jej nie podpisze. Poza tym jesteśmy przeciwnikami tworzenia ustaw przeciwko konkretnym posłom. Ustawy powinny mieć charakter generalny, a nie charakter interwencji politycznej. To, czy pan Romanowski dostanie swoje wynagrodzenie, czy nie dostanie, jest kompletnie w tej chwili bez znaczenia dla państwa polskiego. Natomiast to jest psucie prawa. To, na czym się powinniśmy skupić, to dlaczego jego... Ale to jest jego... bez znaczenia dla państwa polskiego. Bez że znaczenia. Były wiceminister ucieka za granicę, to ma znaczenie. Nie bierze to ma znaczenie. Udziału w to ma znaczenie. Pracach parlamentu i jeszcze do ma dostać wynagrodzenie? Bo po ponad roku rządu nowej koalicji nie rozpoczęła się jego sprawa przed sądem, mimo że znamy wszystkie fakty. Moim zdaniem to jest najciekawsze pytanie rządów nowych. Dlaczego mimo ogromnych zapowiedzi rozliczania nie rozpoczęła się ta rozprawa? Otóż bo trwa dlatego, śledztwo ciągle. No ale co oni tam śledzą? Teraz śledzą, gdzie Romanowski, a wcześniej co śledzili? Przecież wszystkie fakty są znane. No ja nie wiem, czy są znane. To śledczych trzeba zapytać, czy są znane. No to zapytajmy. No to co oni się tam chcą jeszcze dowiedzieć? Pieniądze wydane, wszystkie dokumenty są znane, podsłuchy nagrane. Co jeszcze? No co czekamy? Na co czekamy? Na jakiej podstawie wierzymy w to? Na jakiej podstawie my ślepo wierzymy ciągle prokuratorom, kiedy oni latami przyciągają różne sprawy? Są sprawy, które w okresie rządów PiS były ciągnięte latami, niezamykane. Na jakiej podstawie my wierzymy, że mentalność w prokuraturze się zmieniła i że nadużycia polegające na sztucznym przeciąganiu spraw się zmieniły? Ale ja pana pytam, na jakiej właśnie? Ja nie wierzę. Ja po prostu w ogóle nie wierzę w to. Po prostu dla mnie to wszystko jest jedna wielka ściema. To postępowanie trwało w ostatnich miesiącach. Widzieliśmy różne oskarżenia sformułowane w ciągu kilku tygodni do sądu po trzech miesiącach wyrok w pierwszej instancji i po sześciu miesiącach w drugiej. No to jest sprawa dopiero, jest ważna. To jest dopiero populizm. W ciągu kilku tygodni skierowany akt oskarżenia. Trzeba zebrać jakieś dowody, przesłuchać ludzi, świadków. No ale jakie dowody? Sprawa jest dość prosta. Sprawa jest o to, czy legalnie wydał pieniądze z ministerstwa. Miał do tego uprawnienia albo nie miał. Trzeba po prostu przedstawić sądowi do oceny ustawę, dokumentację konkursową, regulamin, notatki służbowe, które tam powstały i pozwolić mu złożyć swoje wyjaśnienia przed sądem i innym urzędnikom. I tu stawiamy sprawa, kropkę na antenie, którą można było załatwić na antenie radiowej kilka rozpraw. Trójki. Przechodzimy do internetu. Zostaje z nami Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji. Będziemy rozmawiać o wyborach prezydenckich i o tym, czy Konfederacja obawia się Karola Nawrockiego, podobnie jak historyk profesor Antoni Dudek. Zapraszamy do reklamy. Dobra wiadomość od Toyoty. Wyprzedaż 2024 czeka na klientów, a w niej sporo benefitów. Tylko teraz w salonach oszczędna i dynamiczna Toyota Yaris z dwoma napędami hybrydowymi do wyboru i pakietem systemów bezpieczeństwa Toyota T-Mate. Jest dostępna już od 79 900 zł. Nie czekaj na kolejne okazje. Odwiedź salon Toyoty i wyjedź nową Toyotą Yaris, póki jeszcze jest. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie. I do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowid. Marian, Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G85. Mocna bateria, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1099 zł. Teraz za jedyne 999,99. Z kodem rabatowym taniej. Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak, jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż 3 skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Nasz koszyk, twoje oszczędności. W Kauflandzie co tydzień ponad 500 ofert z gazetki w niskich cenach. Od czwartku szynka wieprzowa bez kości z Lady 14,99 za kilo, 10 kilo na osobę, a boczek wieprzowy 16,99 za kilo z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Szukałem ciebie. Chicago, Polska i serca, które szukają miłości. Nowe randkowe reality show Żona dla Polaka. Wielkie emocje i przygoda życia. Już w tę niedzielę o 20:20 w TVP1 i TVP VOD. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż w euro. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A35 5G 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1039. Teraz za 999 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Za 29 minut 9 przenosimy się na drogi Maciej Sampolski. Natężenie ruchu na polskich drogach dość niewielkie, ale drobne spowolnienia utrzymują się na przykład na zjeździe za czwórki na Zakopiankę. To węzeł Kraków Południe, tutaj kierowcy będą musieli chwilę postać. Zwalniamy także na S86 w Katowicach, to już z powodu prac drogowych, a w Warszawie na S8 również trzeba będzie zdjąć nogę z gazu. To przede wszystkim na moście Grotoroweckiego w kierunku Poznania. Drogowe problemy utrzymują się też na A2. Między węzłami Stryków a Zgierz Północ zderzyły się dwie ciężarówki i trasa w stronę Poznania wciąż jest zwężona. Jeszcze do godziny 11 przyjdzie nam poczekać na otwarcie przejścia granicznego w Kołbaskowie. To już z kolei autostradowa szóstka. Tutaj trasa została zamknięta w związku z wypadkiem po niemieckiej stronie. Ukłony dla tych, którzy słuchają nas w samochodach, a dla wszystkich skrót serwisu ma Romuald Wójcik. Zielony Ład nie zostanie wdrożony w obecnej formie, powiedział w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych Marek Prawda. Jak dodał, powodem jest zmiana hierarchii potrzeb w Unii Europejskiej. Zielony Ład na pewno nie wejdzie w tej postaci, w której był wprowadzany, ponieważ zmieniła się hierarchia potrzeb. Mamy w tej chwili bezpieczeństwo zupełnie na górze naszej listy priorytetów. Wiceminister podkreślił, że przebudowa i konieczność transformacji energetycznej, wszystko o czym mówi Zielony Ład, to proces nieuchronny, który jednak musi zostać przeprowadzony w inny sposób. Wieczorem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie nastąpi inauguracja polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Podczas uroczystości przemawiać będą premier Donald Tusk oraz szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Wcześniej około 18:00 obaj politycy spotkają się na tzw. rozmowie dwustronnej. W Warszawie spodziewana jest dziś również wizyta szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz delegacji z Ukrainy. Parafrazując, nie taki lew straszny, jak go malują, czy centkują Lamparta. 8-letni chłopiec przeżył 5 dni w pełnym lwów, lampartów i innych dzikich zwierząt parku Matosadona w północnej części Zimbabwe. Dziecko wyszło z domu w swojej wiosce, skręciło w złą ścieżkę i po chwili znalazło się w jednym z najdzikszych miejsc w Afryce. Odnaleźli go strażnicy parku. Chłopca zabrano do szpitala, a mieszkańcy wioski, z której pochodzi, uznali jego odnalezienie za cud. Leżący przy granicy z Zambią, park Matosadona słynie z największego zagęszczenia lwów w Afryce. Kolejny serwis w Trójce o 9:00. Dziś przelotne opady śniegu, na północy i zachodzie także deszczu ze śniegiem, możliwe burze. Słońca nie będzie, zachmurzenie za to duże. O, zrymowało się. -3 na Sądecczyźnie, -1 na Suwalszczyźnie, +2 na Zachodszczyźnie i Mazowszczyźnie. To był żart, żeby ktoś tego nie wziął na poważnie z tym językiem. Poza tym jest piątek, można sobie pofolgować, można za nas zadzwonić, 22,7 trójek, można poczytać, o tym już za kilka minut, a można też po prostu przez chwilę pomilczeć. The Think Things. Jakie 20? O, 22 minuty do 9, 22,7 trójek. Wydaje mi się, że wszystko, naprawdę wszystko, zależy od sąsiadów i podejścia. Wspólnie z żoną wychowaliśmy troje dzieci. Każde z nich grało na instrumencie. Nigdy nie mieliśmy od żadnych sąsiadów żadnych uwag. Oczywiście dzieci bardzo dużo ćwiczyły w szkołach, ale również zdarzało się, że ćwiczyły w domu. Żaden sąsiad nigdy nie przyszedł, a mówię o warszawskiej Pradze i zwykłym bloku. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa, ej. Ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszy czwarte, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej. W żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty. W żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpenty. Wrócę, gdy się to Nosowska, ja jeżeli chodzi o czytanie, to zawsze nie pas. Za 19.09. Na stronie. I co by tu Państwu w ten piątek polecić? Otóż na okładce książki, którą dziś przyniosłem, a za chwilę będziemy tę książkę rozdawać, jest bałwan. Bałwan z szabelką, a na głowie, czyli na tej najmniejszej z trzech kul, na której są też, w którą są też wbite węgielki, ma czapeczkę stworzoną z gazety. Niezły pomysł na Polskę, powiedział kiedyś autor tego rysunku, tego plakatu. Plakatów z serii Polska początkowo miało być zaledwie 27. Miały się zacząć od Wrocławia, potem Kraków i tak dalej. Seria nie miała pokazywać jakichkolwiek miejsc, tylko została pomyślana jako prywatne opowiadanie o Polsce. Ale po miesiącu ustalona liczba plakatów wzrosła do 40. Okazuje się, że twórca chce rozbudować serię o istotne dla niego elementy dotyczące kultury, na przykład Lusławice, Penderecki, Wielopole, Kantor czy Biały Dwór, Nowosielski i jeszcze Gardzienice, Teatr. Więc zwiększa liczbę plakatów do 40, później do 69, następnie do 100. Mam jeszcze kilka świetnych pomysłów. No dobra, niech będzie 105. Ostatecznie w ciągu 7 lat stworzył 163. Polska według Ryszarda Kai. To jest książka napisana przez Beatę Szady. Beata Szady to, przypomnę, ta autorka, która między innymi zdążyła nam już opowiedzieć życiorysy z Limy, Ulica mnie woła, Wieczny początek o Warmii i Mazurach, a także stworzyła antologię reportażu latynoamerykańskiego Dziobak literatury. Teraz, kilkanaście tygodni temu już, ale wreszcie między świętami a Nowym Rokiem miałem czas, by tę książkę przeczytać, dała nam opowieść o Ryszardzie Kaj, o tym człowieku, którego plakaty, autorstwa którego plakaty wiszą zapewne w mieszkaniach albo w biurach wielu spośród nas. Te plakaty pokazują piękno Polski w zupełnie inny sposób niż wielu z nas do tego przywykło. I Jacek Staniszewski, malarz, grafik i pedagog Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, który pisał tekst do katalogu wystawy Ryszarda Kaja, określił jego sztukę tak. Prace wielowymiarowe, jak pyszny tort, którego próbując łyżeczką od góry przechodzimy przez smakowite warstwy odmiennych od siebie smaków, pięknie wiążących się w ten jedyny i niepowtarzalny smak. Ten styl nazywa kaizmem. I dalej, zaryzykuję, że autor tych prac więcej zrobił dla sławienia ziemi polskiej niż niejeden dyplomata i polityk. Te prace są bardzo literackie i w przyjazny sposób można je czytać. Zarówno, przepraszam za język, ale to jeden z plakatów, a także nazwa własna tutaj, Zadupie, jak i Wielkie Miasto wydają się dzięki Ryśkowi atrakcyjne, by nie powiedzieć urocze. Nastawienie autora do opisywanych przez siebie miejsc jest bardzo symetryczne z jego charakterem. Ten plakat na Z to jest Sławojka stojąca gdzieś w polu, ale ta dziurka w środku to jest czerwone serduszko. I podobno kiedyś poproszony został Ryszard Kaj, aby stworzyć uniwersalny plakat pokazujący Polskę. Wpadł na taki pomysł, dość kontrowersyjny, ale plakat bardzo się przyjął. I teraz wiele osób wciąż, choć od śmierci twórcy minęło już ponad 5 lat, doskonale się sprzedaje. W tej książce Polska według Ryszarda Kaja Beata Szady opowiada, skąd wziął się ten artysta, z jakiego domu wyszedł, jak wyglądał jego dom rodzinny, a także dom, w którym mieszkał ze swoim partnerem. Okazuje się, że to był dom nieprawdopodobnie, jak to się mówi, zagracony. Trzeba było przechodzić specjalnie stworzonymi korytarzami, żeby dostać się do jednego, drugiego czy trzeciego pokoju, gdzie Ryszard Kaja tworzył swoje kolejne prace. Przyjaźnił się między innymi z Grażyną Kulczyk, która, jak pisze Beata Szady, zwraca dużą uwagę na to, by wokół niej była czysta przestrzeń, by wszystko było wręcz sterylne. Żeby nie odrzucić wizualnie swojej przyjaciółki, gdy wizytowała jego mieszkanie, Ryszard Kaja namalował na ścianie w łazience kafelki. One się po jednym dniu zmyły od wody, ale tak bardzo chciał zaimponować pani Grażynie, że dba o czystość, że do czegoś takiego się posunął. Jakie było jego rodzeństwo? Jakie było jego życie dorosłe? Dlaczego tworzył plakaty opiewające Polskę i dlaczego właśnie w taki sposób? To jest pierwsza część opowieści Beaty Szady, bo w drugiej przedstawia reportaże, których punktem wyjścia są niektóre z plakatów stworzonych przez Ryszarda Kaja. I przyznam się państwu, że jednym z moich ukochanych plakatów jego autorstwa jest ten pokazujący Mikstat. To jest taka część Wielkopolski, takie miasteczko, skąd pochodził między innymi nieżyjący już niestety wielki pisarz Marian Pilot. Na plakacie przedstawiającym Mikstat stoją na sobie ustawione w piramidzie zwierzęta. Byk, krowa, świnia, pies, kot, kaczka i tak dalej. Okazuje się, że to wszystko bierze się z takiego przedsięwzięcia, takiej zasady, która została w Mikstacie przyjęta lata temu i teraz jest kultywowana, tradycji święcenia zwierząt. Beata Szady pojechała i sprawdziła, jak to wygląda na miejscu. Wszystko dzieje się poniżej małego, drewnianego i bardzo urokliwego kościółka Świętego Rocha, wybudowanego przez mieszkańców Mikstatu przed wiekami jako wotum wdzięczności za uratowanie przed epidemią cholery. Tylko jeden z wielu plakatów Ryszarda Kaja wyjaśniony w tej książce, ale są też inne. Ten na Z wspomniany. Są Lusławice, są sady grójeckie, czy jeszcze jeden, który bardzo lubię i który często jest przypominany w sieci przed świętami, plakat Polska Zaduszki. Przepiękny. Drzewa, groby, zapalone znicze. Taka jest Polska 1 listopada. O tym w cudowny sposób na granicy sztuki i kiczu opowiadał Ryszard Kaja, a o jego życiu i twórczości w książce Polska według Ryszarda Kaja opowiada Beata Szady. Gdyby państwo mieli ochotę na tę książkę, bardzo polecam. Pomaga zrozumieć i artystę, i Polskę. To można napisać do mnie, książki@polskieradio.pl, albo zadzwonić 22 i 7 trójek. Mało dziś słońca, ale Empire of the Sun teraz na naszej antenie. We gonna remember women in December, heading for the city lights, 975. We sharing each other, nearer than father. Scent of lemon drips from your eyes. We are the people who rule the world, bustling in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now, we can drive. We live the adventure, love and summer. Found the sun tonight, reminiscing of the times of life, for each every other, the feeling was stronger. Shock at 11, got lost in your. We are the people, Empire of the Sun. Czego się dowiedzieliśmy dzisiaj w audycji porannej? Że włączanie pralki albo zmywarki najlepiej między 11 a 16 i można to zrobić przez telefon z pracy. Nie próbowaliśmy, sprawdzimy, opowiemy o wynikach tych działań. Że od dzieci grających za ścianą u sąsiadów ubezpieczyć się nie można. No przykro mi, taka prawda. Że książki Beaty Szady o Ryszardzie Gai cieszą się ogromną popularnością. Te przez telefon już rozdane. W sprawie maili to też proponuję się już zatrzymać, bo będę miał dużo odpisywania. Ci, którzy będą chcieli otrzymać, dostają maile zwrotne. Michał Jakubik, Michał Kowalski, Michał Stanisław Perzyna i Michał Nogaś. Dziękujemy, miłego piątku. Do usłyszenia. Pa, pa. Spent in the same.